तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है। सपना, सपना कौन थी? मेरी अपनी, मेरी। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया।